Adanish Lushulmu. Hi, Kong Ben Yu. Ninho. Ninja Babe. Uyeng de Lion Jazeo. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان سلام كولور انونس بورغ كتنوين يزيركي ميكامازوچونيرن انتين بوغچوينر نمشكار بيشه شانتي هو ماي لاكنيا غواي هوما چوك غواي بين اون كين هونغ باي لو Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Hartelijke groeten aan iedereen. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Herzliche Grüße an alle. Heutnes poteste chairete. Eirenikos prosphilus elelithamen philoi. Prithvi upar vasnar ek manav taraf thi. Brahman na anya avkash ma vasnarao ne. હાર્દિક અભિનંદન આ સંદેશો મળે વળતો સંદેશો મોકલાવશો શલોમ ધરતી કે વાસીઓ કી ઓર સે નમસ્કાર અશુલી ઉદ્વેતલેટ ક્યુદિન મધ્ય નેવેન મિંદેન બેકે સરેતલેનેક વિલાગેજેતને ઉપોને ગવટનો સે સલામત માલમ હાદિરિન સકાલિયન Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Tanjauri saluti. Konnichiwa. Ogenki desu ka? Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu. Kaipachamatna pitapas maitapas rimapayas runasimite. Annyeonghaseyo. Salvete quicumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus et pacem per astra ferimus. Muslayo mucyabanje bensieno. Namaskar. Ya prithvitil lok tumhala tyanche shubha vichar pathavtat ani tyanchi ichha ahe ki tumhi ya janmi dhanya ho. Prithvi vasi haruvata shantimaya bhavishyako shubhakama. Siya nibingalela mathawe sinipisela inkonzo ende. Mibanji mabantu onse vakumwamba. Surjya tarakara. Sutya Graha Sutiviru Biswa Brahmanara Padivasi Manaku Padinandan. Durud Barsa Kinine Mavara Osmanha Bani Yodamaz Oyek Pekaran Kedara Farinesh the Yek Guharan Chosvi Bedarda Varadru Skal Vigaru Sara Namamakara Vitaite Istotis Zashviatu Paz e Felicidade a todos. Audi Diana. सब लोगों ने मारो राम राम पहुंचे हमें अठे राजी खुशी हां तुम उठे राजी खुशी रह जाओ Salutare la toată lumea. Здравствуйте, приветствую вас. Желим вам све најлепше са наше планете. Ай буан. Ria dumelisa, mare. Hola y saludos a todos. Silema Hemen. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Isaka på planeten Jorden. Namaste. Telugu matlade genomon nunchi ma subhakankshala. Sawaddi ka sahai nai thorani phon. Pok rao nai thorani ni kho song mitajit ma thung than thuk khon. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Presılayma privit iz našeho svitu. Bežajmo šťastja, zdorovja i mnohe elita. Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Yakhitai khuyen aur akanoisa. Sana daka.